मुझे कितना तड़पाती है तेरी आंखों में, मैं खोने लगा तेरी बातों से कुछ होने लगा। तू ही मेरी जिंदगानी है, तेरी मेरी एक कहानी। मुझ पर तू ये ऐसा कर दे, मेरे पल पल में खुशियां भर दे। तू ही मेरी जिंदगानी है, तेरी मेरी एक कहानी। जिक्र बिना तेरे होंगी ना बातें मेरी, चांद बिना तेरे पूरी ना रातें मेरी। भीनी भीनी सी तेरी महक को शामो सुबह तो ढूंढे हैं सांसें। खोकर तुझको जीना पाऊंगा, तुझ भी